เกิดมาจากโคลนตมเมื่อผมโผล่ขอบน้ำมาเป็นดอกไม้บูชาคงค่าคุณแห่งดอกบัวในสายธารแห่งการว่ายวนผู้คนหมุนเวียนเปลี่ยนฉันเรื่อยมาขึ้นขึ้นลงลงเรียกดังดอกบัวนั้นนาว่าจะโผล่พ้นมาอยู่เหนือทารางดงามมีพระหนึ่งเป็นยอดคนว่ายวนพ้นไปจากการว่ายเวียนปฏิบัติเมตตาบูชาพระพุทธองค์เป็นพระอริยสงฆ์มหาบุรุษหนึ่งเดียวพระมหาบุรุษศูนย์รวมศรัทธาคนเปรียบเหมือนหน่อบัวเกลือกลัวเคล้าโคลนกิเลสมายาเวียนว่ายลุ่มหลงเวียนวนวัฏสงสารกว่าจะโผล่พ้นกามสายน้ำเวียนทุกระทมหนึ่งเปรียบเหมือนยอดบัวพลิกบานพ้นน้ำสว่างสวยแม้ลอยขึ้นบนพ้นมาแต่บัวยังมีสายใหญ่พระธรรมคือทางไว้ให้ลูกหลานได้ตามรอยบัวพระมหาวันหนึ่ง